Kaixo goio, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo. Ondo. Bai. Bai. Bai. Martxoa bukatzen ari. Ze azkar pasatzen den denbora. Alaxe da. Mm. Alaxe da. Eta... Bueno, ba... Hilabete bat pasa... Berri... Bueno, bukatu dela, bukatuko delako. Ba... Zu gustoko duzu, ba... Gitarjole bat ekarri dut. Mm. Aspaldian. Ez genula West Montgomery bertan. Bai. Baina horretarako ekarri dugu bere pizza esanguratsuenak edo jasotzen dituen diska bat. Eta ondo ditzen baldin bazaizu, ba Bumpin' on Sunset entzongo dugu eta gero hasiko gea. Oso ongi, ba ongi etorri guzti. Ai, ni patxal xamar, dakite. Bai. Energia faltan. Ongi asitzara ba. Jo, politxe asidut eta jai zorratu, ja. Bueno, guzti gabon. Esa mesala. John Leslie Montgomery, guez zizen ez ezaguna. Eta bere Bumpin' on Sunset ederra. Thank you. Ba gaur esandako Wes Montgomery gitar jolea izango dugu, ba jaun ta jaben gaurkoan ba Goiuri Arteke diska berezi bat aurkeztu baitigu eta aurkeztuko baitigu. John Leslie Montgomery ba dugu gaurkoan protagonista 1925ean Indianapolisen sorturiko ba musikaria handia. Ez da genik ba munduan izan den gitarriolerik handienetariko bat izan den. Bueno, jazz mundua mentzat bai? Haundienetakoa bai. Bai. Baina baita ere kritikariek edo berekin sartzen zian. Gauza esan behar da, ba, bera sortu zen Indianapolisen 1925ko martxoaren 6an. Eta zendu zen, ba, leku berean, ba, 1928ko kainaren 15ean. Ba, asuntua da, ba, 18 urterekin ikasi zula gitarra jotzen autodidakta bere kabuz. Mm-hmm. Eta horrek nolabait puristen edo kritikak ekarri zioten. Eta esaten zuen, bere esaten zuen hori ez. Ba, esan liteke egiten dudana teknikoki ez egoki izatea, baina musika berez sortzen da. Eta baita esaten zuen, ba, nolabait esaten simple jazz, simplea egiten zuela, edo musika simplea egiten zuela, edo xumea egiten zuela, esaten ziotenei bera erantzuten zien, ba nolabait ba azten zutela, ba nolabait bera musika erreko jajotzen zuela jazz moduan, ez? Eta musika ba berezkoa zela. Eta horrela lortu behar zela, ez? Neri iruditzen zait, bueno, entzun dugun pieza eta disko osoa horren erakuzgarri da, ez? The Shadow of Your Smile edo zuriri barraren itzala entzungo dugu jarraian. Denboran geratu diren pieza dira. Kritikak kritika, ba hori inork ezin dio kendu. Bai, bueno, badoka kriston garrantzia eta jotzeko modua eta dena esan dute. Naiz eta estiloa ez gustatu edo esan edo zakit oso hurbilak oso hurbilak dia piezak ez dakite barnean sartzen dien horietakoak esan edo igual akaso beste jazalea baldin batzea beste lako estilo batzuk igual gustoko izango dituzu ez baina bueno badu bere aldate esan edote berez nola hori lehenengo erreman oso ez dakit nola esan oso hurbila da eta horrek ematen dio alako puntxu ondia zan edut ba, ez dakit, nire asko gustatzen zait eta ez da nire estilo bueno egia da estilistikoki bebop eta hardboparen artean ibiltzen zela baina bueno gero baladak eta oso ederrak egiten zitzun ere bai, ez? Bueno, up and at it entzungo dugu, eta gero gauza batzuk izango ditugu. Thank you. Ba hortxe, gaur Wes Montgomery gitar jolea, ba gogora ekarri nahi izan dugu. Irurogeigarren hamarkadako ba musikaria dugu. Irurogeigarren hamarkadan gainezarri zen? Bai, bueno, gaztetxo izan, ez? Berrogeita bosturtekin, irurogeita sortzilean. Baina egia da, ba, bueno, bere esan dugun bezala, ba, berragoita bostean edo ja hasten da, berragoita bost, berragoita sortzilean, bere kabuz, hogei urterekin, ibiltzen hasten da, ja, bere ibilbide profesionala hasten du, eta hori ba, bere kabuzak ikasi zuela, esan dugun bezala. Eta gero baina talde handiekin ibili izan, eta bere aurretik egon zan Charlie Christian handiaren oinordeko izendatu daiteke, ez? Bueno, hor beste nirekin ez daude... beste baten bate ez da ados egongo, zen hor ere badaude Barnik Esel edo Tal Farlow edo Kenny Barrel edo Jim Hall edo Jimmy Rainey edo, ez? Baina egia da ba hori ez, bai berri zantzala garai horretan ene ustetan ba handiena, ez? Bueno, Once I Love eta gero goza gehiago. Thank you. Bere biografia egin saltuko gea, pixka bat, hola. Egu ez Montgomery, ba, famili txiro edo batean sortu zan, eta, bueno, familia handi batean, eta, ba, bere familiarekin, eta etarekin, ba, Ohiora aldatu egintzan, eta bertan, ba, 19 urterekin bere lehenengo gitarra erosi zuen Christian Charlie Christianen entzun zuelako, ez? Ba, Benny Goodmanen taldearekin Solo Flight pieza hori entzun da, ba, txundituta. Liburatuta. Hoi da. Eta esan daiteke ba hori, ez? Ba, esan dugun bezala bere kabozika zezuen eta batzuela lako belarri edo musika zen izugarria. Eta Indianapolisen ibili izan, ba, halako talde lokale batzutan, eta 48an izan bezala, ba, Lionel Hampton handiak, ba, bere bandan eramantzun bi urtetan. Eta horrela, ba, Charles Mingus, Eufat Navarro, erekin aretzeko aukera izan zuen. Garai horretan ere, ba, Billy Holiday abeslari handiarekin, ba, eharitzeko aukera izan zuen ere. Eta, ba, garai, ba, ez, 40ko markadaren amaiera hortan, ba, grabatu zituen lehenengo diskak, noski, Hampton egiratzen zuen taldearekin, eta bere abeslaria zen, ba, Sonny Parkerrekin. Milestone pieza esango uratxo entzungo dugu ondoren. Thank you. Bere eskondua eta familia handiarekin. Bai, gazte eskondua. Hoi da, Wes Montgomery etxean, etxera dirua eraman alizateko ba, egunez lan handia egiten zuen, goza ezberdinetan, eta gabetan aritzen zen musikan. Anai asko zitsun eta hoietako bi, ba, Buddy Montgomery Bifra foi jolea eta pianista eta Monk kontrabaxo elektrikoa santziotenea ba, Mendebaldeko kostan barrena elkarrekin jongo zian eta bueno, ba, berrogetan mazazpian ba, laukote bate osatu zuten The Master Sound eta horrekin, talde horrekin lortu zuen grabatzeko aukera, ez? Pacific Jazz segiluarekin. Eta asuntua da, ba, lehenengo bera buruzen edo horretan, bost egin zituzten eta lehenengo horretan The Montgomery Brothers plus Five Other izan zan, eta bertan izenburu ezberdina, bueno, izen desberdinaekin aritu zian zen, bazaukaten alako movida bat kontraktuala, ez? Eta, bueno, bat disko horretan, Freddy Hubbard trompeta jolea den lehenengo ba, grabaketa izan zen. Karo, ja esaten nahi geha, ez? Hogeita iruan gaude, hogeita iruan sortu zen, eta berrogeita mazazpian gaude, eta be, pues, ja hamar urte dara mazki bai. Musika munduan edo profesional bai. Eta bueno, ba, oraindik ez da ezaguna, ez? Ba hori ez, nola baite ez zuen hasiera batean ez zuen ba, sona ondia egirik lortu, tardoan ba, jarritzen zuen ba, bestelako lanak eta egiten bai. Moving West lehen partia, entzongo dugu. Thank you. dakit zergatik goio, baina beraien piezak entzuten ditudanean, kao, nik garaiura ez nuen ezautu, baina pantaila handia ekartze dugu gora. Garai hartako pelikuletan eta lako ba, giro eta erritmoak entzuten baitziren sarritan. Claro, horregatik eskintzen dugu ta, gure saioan musikari oi, gogoratu, ba, claro, jazaren garrantzia musikaren historian bere momentuan izan zen egun musika, pop musika dena, ez? Eta, claro, egun musik, egungo musika gaurko filmetan popa, gaurko musike, gaurko filmetan azaltzen den bezala, ez? Orain musikari handiak nolabait ezagunak egiten dituzte alako filmetako ba, garai hartan jazzaren erabilpena ba, oso zabalduatzen, ez? Bueno, ba, tekila bat hartuko dugu. Tekila. Zaten nuen esan batzen nela, tekila! Tekila hartu barko dugu noiz bait. Bueno, ez dakit ba. Marrantak entzeko akaso balioko zaigu. Bueno, kaixo entzule. Hemen gaude. Hemen gaude. Antxezak ratian. Eta postutzen gea. Bueno, bale, nik ingo dut. Esan, esan. Venga. Ni alako momentuak ez ditut. Oso gustuko. Ez nion nahi ditzen diot, musika entzuten ez duzuten nien izate dut, eto ringo dugu autopromozioa, eta zati, ez dugu hori ingo. Baiet, ban, eska. Behar, baina nola inork ez duen idazten. Kau. zen naizu. Bai, bai. Ola, olako momentutan desertuan bezala sentitzen naiz. Bai, hoi da. Hemen landare bola bat. Bola hoiek pasatzen zaizkigu hori esaten dugunean. Kaixo entzule, zure ahotsa entzunez, baina zure gutuna jaso nahi genituzke. Eta horretarako baduzu bide zuzenena, bueno, duzun bide zuzenena ba emaila da edo. Eta gure posta elektroniko elbidea, maiak izango digu. Bai, antxeta irratia, abildua, euskalirratia.info. Eta gure saioak berriro entzun nahi badituzu, ba hor badugu beste, bueno, webgunea. Bai. Esan behar dut ere. Noski, bai. Zure ahots goxua gaur entzun nahi dugu. Antxetairratia.com. Claro, ederra zu ta piztiani. Bai. Venga, guazen. Ara, aski da horrekin, eh? Bueno, vale, ba, ni ederra eta zu piztia. Hori da, nahiago dut. Watch, what, ni hautzagatik esaten un, eh? Bai. Ez ederta zu nagatik. Bai, joe, ja utzi nauzu, ja lurrazpitik. Mi ustrukak bezala egin. Esan. Bueno, watch what happened entzungo dugu, eta gero gauza gile zango itxugu. Txantza zan ebestea, eh? Ale, hobe xintzea. Bueno, baina jarrituko dugu West Montgomery ondiaren ibilbidearekin, eta esan dugu aurretik, bueno, humorezko tartetxoaren aurretik, ba, nola bait, etzuela, ba, bere kalitate handia izan arren, ba, etzuela nola baiteko arrakasta lortzen, ez? Naiz eta talde handiekin ibili, eta hola, ba, patua edo, ala beharra tatean sartu zan ta Canova Adderley sexu altua ba Indianapolisia juntzan eta gue entzunda ba, bere disketxeko zuzendariari esan zion bat zegoela la musikari handi bat eta bar, eta horrela zizan Wes Montgomery eta Riverside zigiloren posturtetako erlazioa. Bumpin entzungo dugu. Thank you. Eta... bai. Zuri, ba. Bueno. Esan. Bueno, horari ginen. Riversairekin grabatu zuen lehenengo diska horretan izan zuen, ba, bere... Kanoa Arli ikusi zuen kontzertu horretako lagunberak edo, eta izan zen Melvin Rainey organo jolea eta Paul Perker bateri jolea. Eta disko horri Visil Run izenburua du bai hori da. Irurogeian egin zuen bere lanik horrena, ez? Eta izenburu izan zuen de Incredible Jazz Guitar. Eta ordutik aurrera bai izan zen, ez? Ba bai kritikari zaletu eta bueno, ordutik aurrera ba bai downbeat metronomo ba sariak jasotzen hasi izan, ez? Eta horrela ba bere anaiekin berriro diskak entzun de Montgomery Brothersekin eta bueno, eta ba, besteak beste ba ba 60ko hamarkada horretan zendu artean ba ibili izan ba besteak beste ba John Coltrane-ekin. Ondoren impresion zentzungo dugu. Thank you. Bagoia agurtu beharko dugu, ze minutu bat bakarri dugu aurretik. Bueno, ba, placer izan da. Bai. Bueno, esan hori, ez, ja bere karrera ibilbidea, West Montgomeryn karrera gorazi joala, ba, bihotzekoa jota berroita bostean. Diote zera eman erritmoa gatik izan zitekela. Bai, bai, eriotza goiztiarra, ez? Bai. Ba, tira, guko erritmo hori behintzat ez dugu eramango, eh? Lan asko txiten dugu, baina bai. Hau ezkello. Bai. Bai, gube, gube tan lo egiten dugu. Ale. Alo los. Bai. Venga. Venga. Adio.